اللہ رب العزت جو ہم سب کے خالق بھی ہیں، مالک بھی ہیں، رازق بھی ہیں، قادر مطلق ہے، اس نے ہماری تخلیق بھی فرمائی اور ہماری حقیقتوں سے ہمیں آگاہ بھی کیا. بتقاضائے بشریت ہر انسان سے غلطی کی گنجائش موجود ہے. کل بنی آدم خطا وخیر الخطائین التوابون، ہر شخص خطا کار ہے لیکن بہترین ان میں سے وہ ہے جو اللہ کی طرف لوٹ کے آنے والا ہے. یہ زندگی کے ایام مستعار، ادھار لیے ہوئے دن جب انسان گزارتا ہے، تھوڑے ہوں یا زیادہ، اس سے غلطی اور کوتاہی تو ہوتی ہے، اس سے نافرمانی اور معصیت اور گناہ تو ہوتا ہے، لیکن کامیاب وہ ہے جس کے گناہوں کو اللہ رب العزت معاف کر دے اور اسے جہنم کی آگ سے بچا دیا جائے اور جنت میں اسے داخل کر دیا جائے. بندہ مومن کی سب سے بڑی خواہش زندگی میں یہ ہونی چاہیے، میں جہنم سے بچ جاؤں، جنت میں چلا جاؤں، اور اس سے بڑی کوئی کامیابی نہیں. اللہ یہ کامیابی آپ سب کو نصیب فرمائے.